Noem dies, secundissimo vento corsum tenuerunt. Iamque in conspectum patriae suae venerant, cum ulixes lassitudine confectus, ipse enim gubernabat, ad quietem capiendam recubuit. At socii, qui iam tudum mirabantur quid in illo sacco inclusum esset, cum ducem somno oppressum viderent, tantam occasionem non omitendam arbitrati sunt, credebant enim aurum et argentum ibi esse celata. Itaque, spe lucri adducti, sacum sine mora solverunt, quo facto venti, velut agmina facto, qua data porta, ruunt et terras turbina perflant. Ic tanta tempestas subito coorta est, ut illi corsum tenere non possent, sed in eandem partem unde erant profecti referentur. Ulixes, e somno excitatus, quo in loco res esset statim intellexit, saccum solutum, itacam post tergum relictam videt. Tum vero, ira vehementer exarsit, sociosque objurgabat quad cupiditate pecuniae adducti spem patriae videndae proiecissent.